सुना कोई बात है तो बोलो। देखो संसार की और अपने शरीर की एक जाति है, मानो संसार के साथ शरीर की एकता है और अपनी परमात्मा के साथ एकता है। जब संसार में परिपूर्ण परमात्मा व्यापक है, जब शरीर में मैं हूं, तो ये शरीर के परमात्मा, शरीर की संसार की एकता और परमात्मा की हमारी एकता है। तो जो संसार से चीज मिली है उसके द्वारा संसार की सेवा कर देना ये साधन है, और परमात्मा की चीज परमात्मा को दे देना ये साधन है। परमात्मा से कुछ चाहना ये असाधन है, संसार से कुछ अपने लिए चाहना यह असाधन है। मानो हमारे प्रकृति आए तो प्रवृत्ति एक पदार्थ एक क्रिया, ये दोनों प्रकृति का है तो संसार की है चीज। हमारे पास विद्या है, योग्यता है, बल है, ये चीज संसार की है, संसार से मिली हुई है। तो संसार से मिली हुई चीज संसार की भेंट कर देना ये ईमानदारी है, और इनसे अपना सुख लेना है ये ईमानदारी नहीं, बेईमानी है। तो हमारी यावत प्रवृत्ति जो उस संसार में हमारा व्यवहार हो, प्रवृत्ति हो, सबके हित करने वाली हो, सबको सुख देने वाली हो, सबको आराम देने वाली हो, सबका कल्याण करने वाली हो, हमारी कोई भी प्रवृत्ति किसी के अहित करने वाली नहीं होनी चाहिए। हित ना करो तो कम से कम अहित करने वाली प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। किसी को कष्ट पहुंचावे, दुख दे, अहित करे, ऐसी प्रवृत्ति कोई भी हमारी नहीं होनी चाहिए। तो मात्र प्रवृत्ति चलना फिरना, खाना पीना, सोना उठना, जगना बोलना चलना, ये सब संसार के हित के लिए हो, नहीं तो कम से कम अहित करना हो। इसमें सावधान है, हमारा चलना फिरना, बैठना उठना सोना जगना जो कुछ करता है करना है, इससे किसी की अहित न हो, ये हरदम सावधान रहना, ये साधन है। अगर किसी का अहित होता है तो वो साधन नहीं होगा। हमारे को तो सुख होता है वो किसी दुख के कारण से, किसी की हानि से हमें लाभ लेना हो तो वो जो लाभ है वो महान हानि करेगा हमारी। अभी तो है बीज, किसी के दुख के कारण से जो हमारे को सुख मिलता है वो सुख दुख का बीज है। तो बीज से वृक्ष पैदा होगा तो बहुत बड़ा होगा, बीज छोटा सा है। और किसी के हित से अगर हमारे कष्ट उठाना पड़े, किसी का भला करने के लिए हमारे कष्ट उठाना पड़े, दुख पाना पड़े, वो दुख है महान आनंद का बीज, उससे हमारा बहुत हित होगा। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो दूसरे किसी को दुख देकर हम सुख लेते हैं ना, वो भयंकर दुख मिलेगा हमारे को, मामूली नहीं मिलेगा। इधर शरीरम कौन थे क्षेत्रम, तो हमारी मातृ प्रवृत्ति दूसरे के लिए हो, स्थूल सूक्ष्म कारण हमारा शरीर है, ये सब इनके द्वारा अपना स्वार्थ नहीं है, ये दूसरों के हित के लिए ही है। सब सामग्री अपने हित कर क्या है कि ये सेवा करना, ये सेवा करना हमारे हित के लिए होगा। दुख देना हो तो वो अहित कर होगा, और हम प्रभु के चरणों के शरण हो जाए तो महान हित होगा, क्योंकि परमात्मा के साथ हमारी एकता है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ये साक्षात परमात्मा का अंश है, और शरीर सामग्री ये सब संसार का अंश है। तो संसार के अंश को संसार में लगा दो, और परमात्मा का अंश को परमात्मा में लगा दो, निहाल हो जाओगे। तो अपने आप को परमात्मा में लगा देने से निहाल हो जाएंगे, और हमारी जो सामग्री है स्थूल सूक्ष्म कारण और सामग्री, ये संसार की सेवा में लगा दो, निहाल हो जाओगे। और तीसरी बात है कि अपने अलग हो जाओ तो ही कल्याण हो जाएगा। ऐसे अपने संसार की वस्तुओं से अपने को अलग हो जाओ, तो अपने को अलग करना ज्ञान मार्ग हो गया, सेवा करना कर्म योग मार्ग हो गया, और भगवान में लगना भक्ति मार्ग हो गया। तो खास ख्याल क्या रखना है कि हमारे द्वारा किसी का अहित न हो, किसी का नुकसान न हो, किसी का दिल न दुखे, किसी का नुकसान न हो, अहित न हो, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचे, ये सावधान रखना है। ये दुख न पहुंचाना भी बड़ी भारी सेवा है। हमारे द्वारा किसी को कष्ट न पहुंचे, ये बड़ी सेवा है। ये जिसमें आजकल की सेवा तो बहुत ज्यादा होगी, दुख न पहुंचाना बड़ी सेवा है आज। और हमने पुस्तकों में यहां तक पढ़ा है कि सुख पहुंचाना इतनी बड़ी सेवा नहीं है जितनी सेवा दुख न पहुंचाना सेवा है। सुख पहुंचाने में तो खर्चा ही करना पड़ेगा, परिश्रम भी करना पड़ेगा, जोर भी आएगा। किसी को दुख न पहुंचाने में क्या जोर आएगा, क्या खर्चा करना पड़ेगा? और व्यापक सेवा हो गई। किसी को दुख न पहुंचाना दुनिया मात्र की सेवा हो गई, और सुख पहुंचाना थोड़े आदमियों की सेवा होगी, थोड़े जीवों की सेवा करेंगे, सीमित होगी। की हुई सेवा सीमित होगी, और दुख न पहुंचाना है किसी को, सबका भला चाहना है, भला भलाई भीतर से करने में तो जोर आता है, पर भीतर से सर्वे भवंत सुखिना, सर्वे संतुना, सबके सुख सुखी हो जाए, किसी को दुख न हो, ये भाव भीतर का, ये बहुत बड़ी भारी सेवा है। किसी का अहित हो जाए तो उसे माफी मांग लो, क्षमा कर दो, भूल हो गई, गलती हो गई, तो जल्दी काम ठीक हो जाएगा। वो बीज रह जाएगा तो ब्याज सहित भोगना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल होगी। अभी तत्काल माफी मांग खत्म करो, तो किसी को भी कष्ट न पहुंचे हमारे द्वारा। ये सजग रहना चाहिए, हरदम सावधानी, क्योंकि हमारे पास चीज है सब संसार की है। संसार के संगठन के बिना हम कोई काम कर ही नहीं सकते। स्वयं अपना स्वरूप देखा जाए तो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन और सह सुख राशि, वो बिना सामग्री के सेवा कर ही नहीं सकता। किसी को दुख न पहुंचाने में तो हो सकता है, सुख पहुंचाने में तो प्रकृति का सहारा लेना पड़ेगा, शरीर का सामग्री का सहारा लेना पड़ेगा। किसी कष्ट न पहुंचाने में कोई बात नहीं है। तो वस्तुओं के द्वारा सेवा करना तो क्या है, टैक्स है, हमने वस्तुएं संग्रह करी है, इस वस्तु के द्वारा सेवा करना पड़े। दुख न पहुंचाना बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, ये देखने में तो ज्यादा नहीं दिखता है, परंतु है बड़ा गहरा पुरुषार्थ। कभी तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख, तुलसी पातक धरते है देखत उसके मुख, उसके मुख देश से पाप दूर होते हैं। तन से मन से वचन से किसी को दुख देना नहीं चाहता, किसी का आयुत नहीं चाहता, किसी को कष्ट देना नहीं चाहता, तो उस दर्शन से पुण्य होता है, पाप नष्ट होते हैं। अपने जो सुख मिलता है किसी के दुख से वो बड़ा भयंकर दुख देगा, और दूसरे के हित से दुख मिलता है वो दुख बहुत आनंद देगा। ये दो बात बड़ी दामी है। किसी के हित के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा तो वो कष्ट महान आनंद देने वाला होगा, और दूसरे को दुख देकर जो हमें सुख मिलेगा वो बहुत भयंकर दुख देगा। इस वास्ते हमारी प्रवृत्ति हरेक हित करके हो, तथा कोई बात नहीं है, हितकर नहीं है, अहितकर भी नहीं है तो भी नुकसान नहीं होगा। हम अपना चलते फिरते खाते पीते हैं, किसी का उपकार नहीं किया तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, किसी का नुकसान करना है जिसमें दुख पहुंचाना है उससे नुकसान होगा। जैसे बोलना हो तो सच्चा बोलना है, नहीं तो न बोलो, झूठ न बोलना जैसे दामी है, नहीं सच्चा बोलना उतना दामी नहीं है। सच्चा बोलने के द्वारा तो झूठ कभी निकल सकता है, पर असत्य बोलना ही नहीं है उसी तरह झूठ नहीं निकलेगा। मन दूसरे को दुख पहुंचावे, सास निषिद्ध हो आचरण न हो तो उससे लाभ होगा, बड़ा होगा। इस वास्ते पर हित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कसुनाही। जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है उसके लिए कोई संसार में दुर्लभ चीज है ही नहीं। मनुष्य के ऊपर विशेष जिम्मेवारी है इसकी, क्योंकि मनुष्य सबकी सेवा करता है, पशु पक्षी वृक्ष आदि की सेवा करता है और मनुष्यों की सेवा करता है और देवताओं की सेवा करता है और भगवान की सेवा करता है। भगवान ने मनुष्य को इतनी शक्ति दी है, त्रिलोकी की सेवा कर सकता है, ये समुद्र का तर्पण करता है, समुद्र आती पिंता जल जल भरा है उसमें, वो जल की अंजलि देने से समुद्र तृप्त होते हैं। सूर्य भगवान को दीपक देगा आरती करने से सूर्य की पूजा हो जाती है। अब कहां सूर्य, कहां हमारा दीपक, कहां समुद्र का जल, कहां तेज अंजलि हम देव अंजलि, परंतु उनके अर्पण करते हैं ना तो ये बड़ी भारी सेवा हो जाती है। इससे बढ़िया किसी को दुख न देना, कष्ट न देना, तो जीवन है डरते रहो जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी चीज का अपकार न हो जाए, सावधान रहे इस बात के लिए, तो उसका जीव पवित्र हो जाएगा, जीवन निर्मल हो जाएगा, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएगा। तो भला नहीं तो क्या होगा बता, भला आदमी हो जाएगा। भलाई करके इतना भला नहीं बनता है जितना बुराई न कर भला बनता है। करने में शुभ, बुराई न करना तो बुराई न करना का भला आप साफ हो ही जाएगा। किसी की बुराई नहीं कर तो भला ही होगा, और क्या होगा बताओ। बुराई न करने में त्याग है, किसी को बुरा नहीं किया, त्याग शांति निरंतरम, त्याग बड़ा भारी महत्व है। इस वास्ते हमारे पास जो शरीर मिला है, सामग्री मिली है, ये सब की सब संसार की है। पहले से ये मान ले कि हमारे को मिली है और बिछड़ने वाली है, मानो मिली है और बिछड़ने वाली है, सदा साथ रहने वाली है नहीं, तो इसके द्वारा दूसरों की सेवा करके लाभ ले लो, बस गुस्सा रहेगी नहीं, ये तो छूट ही जाएगी। और सेवा करे, कल्याण करो अपना मुफ्त में, भगवान के द्वारा चीज मिले और भगवान के अर्पण कर दो, चाहे संसार अर्पण कर दो, कल्याण कर दो, घर का क्या खर्च हुआ, सुविधा कल्याण हो जाए। अरे कष्ट पहुंचाओ आपके क्या अधिकार है, किसी को बुरा समझो आपके क्या अधिकार है, बुराई करो आपको क्या अधिकार है। तो बधाई करने की अपेक्षा भी बुराई न करना बड़ी ऊंची बात है। उसे भला होगा सोते ही, बुराई नहीं करे तो क्या भला ही होगा, अथवा कुछ नहीं करेगा अथवा भलाई करेगा, तीसरी बात क्या होगी। तो कुछ नहीं करने से भी कोई अहित नहीं होता और भला करने से भी अहित नहीं होता। तो सर्वभूति हिते रता, हमारी प्रीति मन की सबके हित करने की हो, हमारा उद्देश्य हमारा लक्ष्य दूसरे के हित का हो, बहुत अंतर्गत शुद्ध होगा, निर्मल होगा, लाभ होगा, शांति होगी, प्रसन्नता रहेगी, संताप नहीं होगा, जलन नहीं होगी, दुख नहीं होगा, सबका कैसे हित हो। तो हित के लिए कई कष्ट भी उठाना पड़े, वो कष्ट भी बड़ा लाभदायक होगा। दूसरे के सुख के लिए, दूसरे के हित के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए अगर हमें थोड़ा कष्ट उठाना पड़े तो वो कष्ट महान आनंद देने वाला होगा, विशेष आनंद देने वाला होगा। परंतु दूसरे के दुख देकर दुल दिया जाए जो सुख, उसका बड़ा नृत्य खराब होगा। इस वास्ते किसी को कष्ट नहीं देना भाई, अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए किसी का हित नहीं करना। सदा याद रखो ये जीवन बड़ा पवित्र जीवन है, भगवान ने मानव से ही दिया है, ये बहुत पवित्र जीवन है। नर नारायण भगवान है, अवतार लेते नर नारायण, तो नर स्वरूप तो ही को दियो, संताई बाणी माता है, नर नारायण भगवान साक्षात स्वयं, वो नर का अवतार भगवान ने मनुष्य को दिया। तो भगवान ने मनुष्य को अपना मित्र बनाया, सहीजो सखायो, उपनिषदों में आता है कि जीव को भगवान ने सखा बनाया, सखा माते नहीं बनाया, भगवान की चाल माते बना चेला बनाना नहीं है, गुरु बनाना अपन समान बनाना है, छोटा बनाना नहीं है। छोटा वो बनाता है जो स्वयं छोटा होता है, वो दूसरा छोटा बनाएगा, जो बड़ा होता है वो बड़ा बनाता है। ये जो आता है नहीं समर्थ हो नहीं दोष उषाई रवि पाव सुरसरी की नहीं, तो रवि है सबके, सब खेचता है, जितना टट्टी पेशाब गंदी चीजें पड़ी है उसमें जो गीलापन है वो सुर खेचता है सबकी, सबको मलिन चीजों को बना करके शुद्ध जल बरसाता बरसाता है। तो समर्थ उसका नाम है जो असमर्थ को समर्थ कर दे, अशुद्ध को शुद्ध कर दे, मलिन को पवित्र कर दे, निकम चीज को काम चीज बना दे, उसका नाम है समर्थ। तो उस दोष नहीं, जैसे अग्नि सब चीज खा ले तो अग्नि दोष नहीं होता, क्योंकि शुद्ध बनाती है अग्नि। रवि पावक सुरसी तीन बताया, तो ऐसे सुरसहित गंगा जी को पवित्र बनाए दूसरों को, तो समर्थ वो है दूसरों को श्रेष्ठ बनावे, पवित्र बनावे। दूसरों को छोटा बनाता है वो बड़ा आदमी नहीं होता है, वो छोटा होता है। दूसरे को दुखी बनाता है वो जो दुखी होता है। आप दुखी बिना दुखी नहीं बनाता, आप पापी बिना दूसरा पापी नहीं बनाता। तो आप शुद्ध होता है तो शुद्ध बनाता है। तो भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है दुनिया मात्र की सेवा करने के लिए, कल्याण करने के लिए। भगवान दी हुई सामग्री भगवान को दे दो, भगवान खुश हो जाएंगे। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, आपकी वस्तु ना तो आप अर्पण है। कितनी बढ़िया बात है, गंगा जल से गंगा जी की पूजा कर दो, फूलों से पृथ्वी की पूजा कर दो, दीपक से सूर्य की पूजा कर दो, कितनी बढ़िया चीज है। संसार की चीज संसार को दे दे, जैसे छोटा बालक एक चाबी दे दे आपके हाथ में तो आप खुश हो जाने प्रसन्न देव। कोई आप वो दुर्लभ है क्या चाबी? आपकी तो है, बाली भी आपका, आंगन भी आपका, चीज भी आपकी, पर देने मात्र से आप खुश हो जाते हैं। ऐसे भगवान के पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल जल अर्पण के भगवान खुश हो जाते हैं। पैदा बड़े प्रसन्न हो रहे भगवान। तो भगवान है, महात्मा है, संत है, माँ बाप है, माँ का शोभा राजी होने के लिए तैयार है। थोड़ा पग पड़ जाओ, नमस्कार कर लो, कहना कर लो, इतने खुश हो जाए। माँ के हाथ से बढ़िया भोजन करो, माँ राजी हो जाए। कितनी मौज की बात, माल तो मिलेगा हमारे को, राजी हो जाए माँ। स्वार्थ से राजी होने वाले की अपेक्षा ये जो बड़े है ना, ये स्वार्थ से राजी नहीं होते हैं, ये राजी होते हैं हमारे कल्याण से। जैसे अध्यापक होता है तो विद्यार्थी विद्या पढ़े उसे राजी होता है, माँ है बालक ऋषिपुरुष होने पर राजी होता है, संत महात्मा है आप भजन ध्यान अपना कल्याण को राजी हो जाएंगे। हमारे कल्याण से राजी होते हैं वो, अपने स्वार्थ राजी होने वाला बड़ा नहीं होता है, वो तो अपनी राजी करता है। तो स्वार्थ में सकल देव माही स्वप्न गुरु परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ ला कर ही सब प्रीति, वो दामी नहीं है। हमारी उन्नति से, हमारा भला होने से राजी होते हैं, ये बड़पन है, ये शेष पन है। तो ये तो रही जुग उपगाई तू तुम्हारे सेवक सुधारी। इस वास्ते किसी का अहित न हो जाए, किसी का अपकार न हो जाए, किसी को दुख न पहुंचे, ऐसे भाव से अपना जीवन बनता है, वो बड़ा पवित्र जीवन होता है, शुद्ध जीवन होता है, निर्मल जीवन होता है। बुराई रहे तो उनसे भलाई हो जाता है, भलाई करके भलाई इतना होते है, तो बुराई न करे भला बनता है। ये बात है। तो मूल में क्या बात आई, हमें परमात्मा के अंश और हमारे मिले हुए जो शरीर और सामग्री, ये संसार का अंश, तो संसार की वस्तुओं से संसार की सेवा कर देनी और अपने आप को भगवान के अर्पण कर देना, निहाल जाएंगे। भगवान चीज भगवान को दे दी, संसार की चीज संसार को दे दी, अपने मुक्त हो गए, बंधन रहा ही नहीं। इस वास्ते भगवान को अपने अपने आप को दे दे, संसार में तो संसार को दे। पहले ये समझ लगी है भाई, संसार की हमारी नहीं, संसार की वस्तु है। शरीर आदि को अपना नहीं माने, अपना माने सेवा करने के लिए अपना है, अपना नहीं है। और ड्यूटी अपनी बजाई, जैसे सुधार वर्त देता है तो अपनी ड्यूटी बजाता है उसे। अन्य मालिक का किसी का देने वाले भूखे और ही है, हम तो केवल बीच में दे देते, इससे हमारा कल्याण हो जाता है। तो भगवान की चीज है, संसार की चीज है, संसार को दे दी, भगवान को दे दी, भगवान राजी होंगे, कल्याण हो गया। नारायण नारायण नारायण। महाराज जी, कष्ट देने की नीयत तो नहीं है, भूल से कष्ट हो जाए उसका मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपको कई दफे बहुत कष्ट दिया। क्या क्या दिया? एक कष्ट देने की नीयत तो नहीं है और भूल से होता है कष्ट, मैं आपको बहुत कष्ट दिया। तो कौन सा दिया? आपके साथ रहता आपको बहुत होता, मेरे को मालूम है महाराज जी। कहीं चश्मा कहीं रख देता, कोई चीज कहीं रख देता, आप रात में ढूंढते, मेरा झोला संभालते, मैं आपको बहुत कष्ट दिया, और भी बहुत कष्ट दिया। मेरे को याद ही नहीं है सर। याद तो नहीं, पर मैं आपसे माफी मांगता हूँ। माफी दी सब सर, माफी पूरी की पूरी माफी, निश्चिंत हो जाओ। मैं गुना मानता ही नहीं, और मान लिया किया तो माफ कर दिया, सब माफ। केवल ने कहा है सर, रामाता जी मेरे साथ रहे, सेवा करे, तो इनको मैंने कहा भाई देखो, तुम विचार करो, तुम्हारा कहना मैं ज्यादा मानता हूँ, मेरा कहना तुम ज्यादा मानते हो। आज्ञा पाल से कल्याण हो तो मेरा होना चाहिए कि आपका होना चाहिए? ऐसी बात हुई, इस बार कह रही है। मैं तुम्हारे देखना मानते हो वो तो मेरा कहना मानते हो तुम तो मेरा उस कहना मानने का स्वभाव है तो स्वभाव में वो सुगम पड़ती है बात नई बात करने कठिन पड़ती है तो मैं इस बात कहना मानने को बड़ा ऊंचा मानता हूँ मेरे विचार से दूसरे कहना मानने का बड़ी भारी सेवा है यार राजी हो जाता आदमी प्रसन्न हो जाता है ये बहुत बढ़िया चीज है क्या आज्ञा समन्व सुसर्व सेवा गोविंद गोपाल की जय हो राम। यह प्रवचन क्षत्रिय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2054 8 मार्च 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।